بسم الله الرحمن الرحيم. محترم کومندان صاحب، تاسو په کوم ځای کې جهاد کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ مجاهدین د کندهار د ولایت د پنجوای په ولسوالۍ کې د روسانو سره په نښتو او دغه کې په جنګ کې سره اخته دي او د هغوی سره مقابله کوي. تاسو څو کسه مجاهدین لرئ؟ زما مجاهدین مصلح مجاهدین درې نیم سوه مجاهدین ته رسیږي. ښه، دې سره څه قسم مصلحه ده؟ زموږ سره د مجاهدینو 82 توپ، 75 ملي متري توپونه، زیکویاک، خپیپان او کلاشینکوپونه راسره دي او دستګاه. یعنی بیم دوازده کنه؟ بیم دوازده دستګاګانې. سټینګر یې نه دي درکړي؟ یا سټینګر یې تر اوسه موږ ته نه دي راکړي، ترینینګ مو کړی دي، دغه یې نه دي راکړي سټینګر تر اوسه. یو دفعه وته غونډې هم تاسو سره اوس نشته؟ نو پای سامیافت هېڅ شی نه سره نشته. تاسو پاکستان ته څه وخت راغلي یاست؟ پاکستان ته په شپاړسمه د حمل د 1318 هجري شمسي کال راغلی. هلته خپله په دغه مربوطه ولسوالۍ کې تاسو د نورو مجاهدینو سره په ګډه باندې جهاد کوئ، د نورو تنظیمونو د مجاهدینو سره کنه؟ ځان ته خپل مجاهدین جهاد د خدای تعالی جل جلاله احسان دی. د کندهار په ولایت کې ټول مجاهدین په مشترک ډول سره په اتحاد سره د روسانو مقابله کوي. هغوی خپل اصلي دښمن پیژندلی دي، څو چې دغه دښمن چې روسان دي د هغو سره مقابله په یوه مټه په یوه اتحاد او په ورورګلوي سره د مجاهدینو ترمنځ د روسان په مقابل کې جهاد کوي. نو نتیجه دا ده چې روسان په کندهار کې د شکست سره مخامخ دي. یعنی هلته خو کوم اختلاف ان شاء الله د مجاهدینو په منځ کې؟ مجاهدینو په منځ کې هیڅ یوه ذره اختلاف هم نشته. تاسو د کوم تنظیم سره اړیکې لرئ؟ زه د حزب اسلامي د حکمتیار د تنظیم سره اړیکې لرم. نو د مجاهدینو د اوسني اتحاد په اړه باندې ستاسو نظر که ښکاره شي بده بني؟ موږ وایو که چیرې دا یو اصلي او د افغانانو مشکلات حل کې دا یو او حقیقي اتحاد وي، موږ په دې راضي یو. او که نه، د پخوا په شان بیا ګډوډي پشکې راځي او یو یې مني او یې نه مني. نو اول دې ټوله رهبران یو اصلي او بنیادي رهبر وټاکي چې بیا په هغه کې هیڅ اختلاف نه وي او د افغانستان کړکیچ حل سي او نه جنجالونه بیا پشکې راپیدا سي. یعنی دې اتحاد د مجاهدینو باندې کوم تاثیر کړی دی؟ د مجاهدینو د یووالي په دغه باندې کنه؟ مجاهدین په دې ډېر راضي دي چې زموږ په دغه کې یو صحیح او دغه یو صحیح رهبر یې او هغه وکولای سي د افغانستان نیمګړتیاوې په صحیح صورت سره حل فصل کړي. لکه څنګه چې تاسو خبر سي چې انجنیر احمد شاه بله زمون مشرانو په خوخه باندې د موقتی حکومت د مشر په صفت ټاکل، تاسو دا منئ؟ او د کندهار نور مجاهدین په دې اکلا باندې څه نظر لري؟ عام نظر د خلکو څنګه ده؟ په کندهار کې مجاهدین د رهبرانو هغه خبرې چې هغوی تصویب کړي وي او کوي یې ټوله یې مني او د خپل رهبر د امر څخه مخالفت نه کوي. تاسو خپله ذاتن انجنیر احمد شاه منئ؟ خپله زه د انجنیر احمد شاه سره دغه معرفت نه لرم او د هغوی دغه شخصات ما ته ښه معلوم نه دي، نو د هغه په باره کې څه نه سم ویلی. نو تاسو وایئ که نه چې زموږ مجاهدین د خپلو رهبرانو خبره مني، نو دا خو زموږ مشرانو ټاکلی دی. چې مشرانو ټاکلی بیا تاسو فکر کوئ؟ نو موږ هم قبول لرو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې څه ډول حکومت رامنځته شي؟ موږ په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس یو اسلامي حکومت غوښتونکي یو، نه د نورو ابر قدرتو لکه د امریکا او روس او نورو په لاس راغلی حکومت. د ظاهرشاه په باره کې ستاسو څه نظر دی؟ ظاهرشاه موږ د یو سازنده په صفت پیژنو، د یو مملکت لپاره هغه څوک باید انتخاب شي چې هغه د اسلام څخه د غلري اطلاع لري او اسلامي حکومت برپایه کولای شي. د ظاهرشاه دوره موږ ته معلومه ده چې په ظاهرشاه په خپل وخت کې د اسلام څخه هیڅ یو بین نه وړي او په اسلام کې اسلام ته توجه نه و او دوی سازندگان سازنده او داسې نور شیان ته تربیه ورکوله او د اسلام ته هیڅ تربیه نه ورکوله. نو دا یو امیر المؤمنین په کور کې باید بخاری قرآن عظیم شان او تفاسیر وي، خو د ظاهرشاه په کور کې تبلې او باجې او داسې نور د ساز او سروز د رخص کالي پراته وه، نه د اسلام یو کتاب. په دا خاطر نو ظاهرشاه د یو اسلامي حکومت کې برخه نه لري. د جنوا د خبرو په هکله باندې ستاسو د کندهار د مجاهدینو څه نظر دی؟ دا اوسنۍ خبرې چې روانې دي څرنګه چې د جنوا په خبرو کې د مجاهدینو استازي شرکت نه لري او مجاهدین تر څو چې د مجاهدینو خواهشات پرانیسي او یو اسلامي حکومت رانیسي دا به یو بې فایدې خبرې وي او د کاغذ پر مخ به خبرې وي، کومه نتیجه به ونه لري او موږ به خپل جهاد ته ادامه ورکړو تر څو چې یو اسلامي حکومت منځته راځي. دا څو ورځې کېږي چې دا خبر روان ده چې د پاکستان حکومت شاید په دې دوه درې ورځو کې د کابل د رژیم سره د جنوا خبرې امضا کړي، نو ستاسو فکر دی چې تاسو یا دا مهاجر او مجاهدین به څه کوئ په دغه وخت کې؟ که هر څوک بې له مجاهدینو دا امضا وکړي موږ ته د منلو وړ نه ده. پاکستان خپل په نظر زموږ مشکلات یې په نظر کې نه دي نیولي، ځکه زموږ زیات کارونه لکه زموږ سیاسي بندیان او پر موږ باندې د روسانو یرغمل د هغه غرامت موږ ته نه دی راکړل سوی. موږ بندیان چې روسیه ته وبلل سوي دي او په خپله په جیلو کې دي د هغو ایله سوي نه دي. نو موږ دا معاهده یو بې فایدې او خوشي د کاغذ پر مخ یو معاهده بولو. یعنی مجاهدین تاسو فکر کوئ چې مجاهدین یا مهاجر که د پاکستان حکومت دلته پرې نه دي او شرایط پرې تنګ شي تاسو افغانستان ته لاړ شئ او زور پرې راشي، نو تاسو به بیا څه کوئ په دغه وخت؟ یعنی دغه مطلب دی چې څه به کوئ په دې وخت؟ موږ به د روسانو سره سخته مقابله وکړو او د پاکستان د حکومت به هم دا ونه کړي چې دا د افغانستان د دا ټول ملت په سرنوشت بازی وکړي. نو زموږ د پاکستان د حکومت څخه دا توقع ده چې داسې یو عمل ونه کړي چې زموږ ملک پر روسانو باندې خرڅ شي. نو موږ د پاکستان د حکومت څخه دا توقع ده چې زموږ سره لا زیات همکاري وکړي، مهاجرو او مجاهدینو ته له تر پخوا زیات همکاري ورسره وکړي. محترم قمندان صاحب، دا څو ورځې کېږي چې د کابل ملي شورا د انتخاباتو په نامه باندې یو څه هلې ځلې پیل کړي دي. ستاسو د ولسوالۍ نه یا د کندهار د نورو ولسوالۍ نه داسې څوک ټاکل شوي یا هلته انتخابات شوي دي؟ زموږ په ولسوالۍ پنجوایي کې حتی د روسانو تیارې را پرواز په ډېر مشکل سره کوي. نو نسي کولای چې زموږ د منطقې یو سړی په انتخاباتو کې برخه واخلي. حتی په ټوله کندهار کې موږ داسې څوک نه وینو چې په دې انتخاباتو کې د حصه واخلي. نو دا ناممکنه خبره ده چې زموږ په منطقه کې به د دوی ائتلافي حکومت منله کېږي. د کابل رژیم داسې ادعا لري چې څو وخت نه چې دا ملي سوله اعلان شوې ده په کابل کې ډېر مجاهدین بیرته راغلي او مهاجر راغلي دي، نو د کندهار هم چون یو سرحدي ښار دی، د دې نه څوک یا تاسو داسې کتلي دي چې د کابل رژیم ته مهاجر یا مجاهدین تسلیم شوي اتلي دي؟ دا بالکل غلطه خبره ده. مجاهدین چې دونه قرباني ورکړي دي نسي کولای نه ورځي او نه د دوی دا خبره مني. که څو جاسان د دوی چیرې راغلي او بیرته د دوی په خواهش ورغلي یا هغه په سولو کې یو لا هم نه دی او ما ته هېڅ پته نشته چې یو سړی دي ورغلی وي او یا د دوی دغه دي. مجاهدین خو بالکل نه دي ورغلي او که چیرې په مهاجرو کې یو نفر یا دوه یا یو کورنۍ ورغلی وي هغه د مجاهدینو او مهاجرونو په د مجاهدینو هېڅ یو استازی نه دی او د هغو سره هېڅ رابطه نه لري. دا د دوی ایجنټان وه چې په مهاجرو کې اچولي وه نو به ورغلي یې، خو ما ته پته نشته هېڅوک به نه وي ورغلي. دا څو ورځې مخکې داسې خبره وشوه چې عصمت مسلم راغلی وه او د پاکستان یو تڼۍ ته یې پناه راوړې وه او ورته د کابل د رژیم عسکر راغلل او دی په زوره باندې ونیوه، هلته څه جګړه پګړه وشوله که نه؟ بلې. نو په دې هکله تاسو څومره معلومات لرئ؟ دا رښتیا ده؟ دا خبره رښتیا ده چې اسمت د بولدک څخه د چمن ویتانې ته پناه راوړې وه، خو هغه هم راغلی و، شراب یې خوړلې وه. د شرابو په صورت کې چې هغه د شراب خوړلې وه، نو د شرابو د څښلو په خاطر چې ده دا نه سوای درکولی چې دا پاکستان دی که افغانستان دی، نو پناه راوړې وه. یو سپی ورسره و، یو محفظ و، او یو دی و د موټر سره. وروسته د پاکستان یو افسر د هغه سره خبرې کړې وه، ده ورته ویلي وه چې زه جنرال یم او ته کرنیل یې، نو ته ولاړ سه، یو بل ما ته جنرال راوله. وروسته د کابل پوځیان راغلل او د ده پدایان ورسره وه چې دغه یې محاصره کړله دغه تانه، او ده یې در لاس ونیوه، د ایسي په موټر کې بیرته وایستی. درې ورځې یوه ورځ وروسته بیا هغه د دوی درې میله سلاح او موټر بیرته پاکستان ته تسلیم کړي. دا اسمت بیا هملته کندهار کې پاتې شو یا د بولدک په سیمه کې، او که نه کابل ته یې ویوړ راسان کوم ځای کې؟ دغه پته یې ماته نشته، خو بولدک ته یې واړوه. وروسته بیا موږ ته پته نه ده معلومه سوې. یعنی دا معلومه چې دا په خپله خوښه نه و راغلی، دا نشه د نشې په هکله کې لاره غلطه کړې. د نشه دا نشه کوي، نو په دا خاطر دی پناه راوړي. او په دغه یې موږ نه یو خبر چې د ده سره بل مران ورسره و، او رښتیا هم د نشې په حالت کې راغلی وو. دی خو یو شرابي دی، او همیشه داسې یو کار وکړي چې د شرابي سره لیاقت لري. د پنجوی ولسوالۍ دا څو ورځې مخکې مجاهدینو فتح کړې ده، تاسو په دې عملیات کې خپله وای؟ بله، موږ زه خپله د پنجوایي د ولسوالۍ د محاصرې دپاره د سرې کلا په سیمه کې مو د روسانو مخه نیولې وه، او نور مجاهدین مو په مشترک ډول د نورو مجاهدینو سره پر پنجوایي باندې حملې کولې، تر څو چې هغه مجبوره سوله، مرمۍ یې خلاص ولې، روسان نه سوای کولای چې هغوی ته راتېر شي او مدد ورسوي. نو ځکه د شپې وتښتېدل، او دغه ولسوالۍ د ټانګونو سره د مجاهدینو په تصرف ورغله. داسې عمده غنیمتونه په کې مجاهدینو څه شی ونیو؟ اته میله روغ رمټ ټانګونه، یو ګاز موټر، او د مهماتو ته اور وراچولی وو. اما د مجاهدینو په لاس اته میله خپیپان ورغلی دي، سکلان ورغلی دي، او یو اندازه سوځلي دغه کراشنکوپونه وو، خپیپان هم ورغلی دي. وروسته داسې ویل کېږي چې د معلم صاحب پیدا محمد خان د مجاهدینو په یو قبر کې نور اسلحه هم پیدا کړې ده، خو ماته پوره معلومات نشته. دا ټانګونه اوس چیرته دي؟ اوس په هلته کې ځلې دي مجاهدینو؟ مجاهدینو کله چې ټانګونه ونیول، د هغو په چم نه پوهېدله چې چالانې کې او بوځي. نو وروسته تر دوه ورځو وروسته یې هغه ته اور واچوه او ویې سوځله. اوس هلته په ولسوالۍ کې سوځلي پراته دي. اوس دا ولسوالۍ د چا په لاس کې ده؟ اوس دا ولسوالۍ د مجاهدینو په لاس کې ده، او روسان نشي کولای چې په اسانۍ سره نوموړې ولسوالۍ ته راشي. ښه، په دې ولسوالۍ کې مجاهدینو څوک د کابل د رژیم عسکر یا ملیشیان څوک ژوندي نیولي؟ په دې ولسوالۍ کې هغه قوه کې ونیوله چې د دې ولسوالۍ په امداد او کومک را روان وه، خو خپله د ولسوالۍ په داخل کې موږ څوک ونه نیوله. یعنې دا ټول مړه شوي د عسکر دا ټول وتښتېدل. په ټولو کې یو د اتیاو یا نویو کالو یو سرباز و، هغه مجاهدینو مړ نه کړ. ایله خوش یې کړ بېرته؟ خوش یې کړ بېرته. ښه، که اوس قمندان صاحب تاسو د خپل ځان په هکله باندې معلومات راکوي چې تاسو څو کلن استئ، نوم هم څه دی، د قبلګان نوم هم څه دی، او ضمناً د خپل جهاد په کچه کله هم پیل کړی دی، مثال تعلیم هم څومره دی، کړی هم دی، نوم دی کړی، په دې هکله کسې یو نظر راکوي؟ بله، زما اصلي نوم محمد هاشم او په حفیظ الله سره شهرت لرم. د پنجوایي د ولسوالۍ د کلک او سلغي اوسېدونکی یم. د پپل نیکه ښوونځی مې په ابتدایي خلاصه کړې ده، او وروسته د احمدشاه بابا لیسې ته دولسم صنف یې د احمدشاه بابا په لیسه کې خاتمه ورکړې ده، او بیا د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د تجارت په رشته کې وم. کله چې روسانو زموږ په منطقه زموږ پر ملک حمله وکړله، او ترقي ملحد زموږ پر پاک خاور باندې قبضه پیدا کړل د ملحدان د حکومت ما موږ ونه مانه او موږ پاکستان ته راغلو. په 15مه د هغه کال چې روسانو په 15مه د نوموړي کودتا زه پاکستان ته راغلم. د ترکی وخت کې نو زما د پلانونه حاجي پردل خان دی د کول اوسېدونکی یم. د روسانو سره مو د وخته وخته د خلکیانو سره مقابله وه، نو دوی موږ ښه پېژندلو. نو موږ په دې دلته خپل ځان خلاص کړو، ما کابل پوهنتون ترک وه او پاکستان ته را واوښتل. فاکولته په څلورم سن کې د اقتصاد وه. ته په کوم کال باندې فاکولته ته تللی وې؟ زه په د ترکی زه د داود په کال په څوم کال اوس مې هېره ده هغه سنم دی. څو کلن به یې؟ زه به اوس 15 کلن یا 14 کلن یم. واده لري؟ واده لرم. بچی دې شته؟ یو بچی مې شته. زوی دې؟ زوی. ښه، ډېره مهرباني کومندان صاحب، خدای دې تاسو ته اجر درکړي چې دا وخت هم زموږ لپاره ضایع کړ او دلته راغلی او زموږ سره مصاحبه وکړله. خدای دې تاسو ته توان او توفیق درکړي چې په خپل مقصد باندې د تل لپاره بریالي شي. مهرباني.